łatwo. Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie. Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców po pożarze na warszawskiej Białołęce, wkrótce demontaż uszkodzonego żurawia. 12 osób zginęło w izraelskim ataku na wieżowiec w Bejrucie. Zima wróciła w góry, w Tatrach nawet kilkanaście centymetrów śniegu. W ciągu kilku godzin rozpocznie się demontaż uszkodzonego żurawia budowlanego na warszawskiej Białołęce, dowiedziało się Polskie Radio. Po południu na placu budowy przy ulicy Laurowej wybuchł pożar. Kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych budynków zostało ewakuowanych i wrócą do domu dopiero po demontażu żurawia. Na miejscu jest Michał Makowski. Na plac budowy przy Laurowej sprowadzono mobilny dźwig, który zajmie się rozbiórką żurawia budowlanego. Decyzję w tej sprawie podjął inspektor nadzoru budowlanego. Na miejscu cały czas pracują służby, policja blokuje przejazd ulicą Portową. Jak powiedział mi nieoficjalnie jeden z pracowników budowy, demontaż żurawia powinien zająć 3-4 godziny. Maszynę przed rozbiórką trzeba będzie zasilić i ustawić w odpowiedniej pozycji. Miejskie Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało zakwaterowanie dla ewakuowanych mieszkańców, którzy potrzebowali noclegu. Jeśli operacja pójdzie zgodnie z planem, to ci mieszkańcy jutro rano będą mogli wrócić do domów. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio. Do 12 wzrosła liczba ofiar izraelskiego ataku na wieżowiec w Bejrucie. Izrael twierdzi, że zaatakował budynek, bo w jego podziemiu Hezbollah przechowywał miliony dolarów na swoją działalność. Nad ranem izraelska armia opublikowała ostrzeżenie o planowanym ataku i wezwała do natychmiastowej ewakuacji. Rzecznik Wojska Izraela stwierdził, że w podziemiach wieżowca bojownicy Hezbollahu ukrywają pieniądze. Po sygnale alarmowym mieszkańcy zaczęli uciekać. 12-piętrowy budynek mieszkalny w ciągu kilku sekund zamienił się w kilkumetrową stertę gruzu. W dzień część jego mieszkańców wróciła na miejsce, by zobaczyć zniszczenia. Ahmed Balbaki z żoną i dziećmi uciekli z budynku tuż przed eksplozją. Pracuję niedaleko, w wydawnictwie. Uciekaliśmy więc w tamtym kierunku. Po chwili słychać było wybuch i wszystko runęło. Budynek był w pełni zamieszkały, ale kto dokładnie tu mieszkał, przysięgam, tego nie wiem. Podobno przechowywali tu pieniądze, ale ja nic nie wiem. Izraelska armia utrzymuje, że w strzeżonym kompleksie piwnic Hezbollah ukrywał miliony dolarów przeznaczonych na działalność bojowników. W ubiegłym tygodniu siły izraelskie podkreślały, że z tego powodu narażone na niebezpieczeństwo były setki cywilnych mieszkańców budynku i okolicy. Wiem tylko, że miałem dom, a teraz go nie mam. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Po wecie w sprawie ustawy o sejf Karolowi Nawrockiemu trudno będzie odbudować zaufanie wśród wojskowych, ocenia były prezydent Bronisław Komorowski. W TVP Info podkreślał, że jego zdaniem prezydent nie zdoła ich przekonać o słuszności decyzji w sprawie unijnych pożyczek na obronność. Wydaje mi się również, że trudno będzie mu odbudować zaufanie w siłach zbrojnych. Trudno mu będzie przekonać ludzi, kogokolwiek to myśli w kategoriach patriotycznej, odpowiedzialności i troski o bezpieczeństwo Polski, że to było działanie słuszne. On nikogo nie przekona, a posłabi swój wizerunek między innymi dlatego, że ujawnił swoją nieskuteczność. Po prezydenckim wecie rząd wdraża plan B, który pozwoli sięgnąć po fundusze z programu SAFE bez podpisu Karola Nawrockiego. Środki trafią do wojska, jednak weto uniemożliwia przekazanie finansowania z unijnego programu między innymi służbom podległym MSWiA. Rząd wciąż szuka sposobu, by to zmienić. Nawet kilkanaście centymetrów śniegu spadło w ostatnich dniach w wyżej położonych partiach Tatr. Warunki dla turystów nie są korzystne. W wielu miejscach świeży opad przykrył stary, twardy śnieg. Na twardą powierzchnię spadło 10-15 cm śniegu, miejscami może być nawet go więcej ze względu na to, że padał z wiatrem. Może być miejscami ten śnieg nabity, w związku z tym należy wykazać się znajomością doboru odpowiedniej drogi wycieczki, do drogi podejścia, jak i zejścia, ewentualnie zjazdu, jeżeli ktoś uprawia skitury. Mówił ratownik Topr Krzysztof Gołąb. Dodał, że na szlakach w dolinach można się spodziewać oblodzeń i błota. Klimat. Bardzo zła lub zła jakość powietrza, między innymi w Radomsku, Braniewie, Rzeszowie, Chełmie i Nakle nad Notecią. W pozostałych regionach umiarkowana lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 18% prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Dwa gole Roberta Lewandowskiego i wysoka wygrana Barcelony z Newcastle. 7-2, więc o remisie z pierwszego meczu nie ma nawet co wspominać. Duma Katalonii jest w ćwierćfinale. W 81 minucie na boisku pojawił się Wojciech Szczęsny, zastąpił kontuzjowanego Joana Garcia. O 21 rozpoczęły się kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału. W bardzo komfortowej sytuacji jest Bayern Monachium, który ograł 6-1 Atalantę w Bergamo, a dzisiaj podejmuje Nerazzurrich u siebie Nikola Zalewski na ławce rezerwowych. Ciekawie zapowiada się spotkanie na Anfield, gdzie Liverpool, który w Stambule przegrał 0-1, gra z Galatasarayem. To spotkanie sędziuje Paweł Raczkowski. Kontuzję najprawdopodobniej podczas rozgrzewki doznał Szymon Marciniak, który miał być głównym arbitrem meczu. Inna drużyna z Premier League, Tottenham, ma do odrobienia 3 gole za Atletico Madryt. W plus lidze siatkarzy z Krabbełchatów zapewniła sobie udział w playoffach. Bełchatowianie w zaległym meczu 23 kolejki wygrali w Elblągu z Barkomem Karzany Lwów 3-0 i awansowali na 6 miejsce premiowane grą w fazie pucharowej. Liderem w tabeli pozostaje Aluron Zawiercie. A w tenisie w Miami dzieli i rządzi pogoda, i to deszczowa. Miał grać Hubert Hurkacz, jednak jego spotkanie zostało przełożone na jutro. Prognozy pogody dla południowej Florydy nie są najlepsze nie tylko na najbliższe godziny, ale nawet do początku weekendu. Według ostatniego komunikatu organizatorów, środowe mecze nie zaczną się wcześniej niż o godzinie 22 czasu polskiego, ale to już czwarty komunikat w sprawie przesuwania spotkań w ciągu dzisiejszego dnia. Hurkacz po kilku porażkach z rzędu w pierwszej rundzie ma zagrać z Amerykaninem Queenem, z którym przegrał w styczniu podczas Australian Open. Jutro, ale o ile aura pozwoli, w drugiej rundzie Iga Świątek zagra z mówiącą te słowa o tym, jak podchodzi do meczów z rodakami, Magdą Linet. Ja to traktuję jak każdy kolejny mecz, ponieważ myślę, że gdybyśmy puścili takie myśli do głowy, no to jest to dodatkowy, niepotrzebny stres, więc ja to traktuję zupełnie jako kolejny mecz i w ogóle nie patrzę na to w tych kategoriach. W grach singlowych na swój mecz czeka jeszcze Kamil Majszak z kortów turnieju Miami Open dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I jeszcze wieści z Mistrzostw Polski w biegach narciarskich. AZS ABF Katowice w gronie kobiet i NKS Trójwieść Beskidzka u panów triumfowały w konkurencji sztafet w mistrzostwach rozgrywanych na Kubalonce. Noc w wielu miejscach mglista i z przymrozkami, minimalnie na termometrach od minus 2 do plus 1 stopnia. Jutro pochmurno, ale możliwe też rozpogodzenia. Będzie od 10 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Późna noc to już dla mnie, ale zapraszam na ten program. Trzy wymiary gitary. I co my tam dzisiaj mamy? Mamy, drodzy Państwo,

się wypala, pragnie coś przeżyć. Natalia Sikora, ostrożnie za moje serce. Przesunęły mi się w walizeczce wszystkie płyty i dlatego teraz dopiero, ale mam Deep Purple. Deep Purple, The Well-Dressed Guitar i kolejna płyta z walizeczki Van Morrison. Help me show my Lord.

lights they turn up blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life that lives is dead. And the wind screams, Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Trzy wymiary gitary to była szczypta klasyki Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. Teraz polska klasyka Brechauci. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona pal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Ramiona pal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Gdybym był wiatrem, to jeszcze dziś. Gdybym był ptakiem, to jeszcze dziś. Przyniósłbym ci z nieba gwiazdę i wtedy do mnie wyszłabyś. Przyniósłbym ci z nieba gwiazdę i wtedy do mnie wyszłabyś. Thank you.